Mów do nas, kochany Panie, i daj nam uszy do słuchania, aby Twe słowo zapadało głęboko w nasze serca, wykonywało w nas Twoją zbawczą, oczyszczającą, uświęcającą pracę, abyśmy żyli życiem, które jaśnieje Twym blaskiem. Amen. Będziemy, kochani, dalej rozważali Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, także możecie otworzyć. I przeczytajmy cały rozdział, aby mieć tutaj kontekst. Ostatnio żeśmy omawiali te 3 pokuszenia, którym Pan Jezus był poddany na pustkowiu, ale przeczytajmy jeszcze to, co ostatnio też czytaliśmy, aby mieć tutaj cały kontekst tej wypowiedzi. Następnie Jezus został poprowadzony przez ducha na pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła. A po przepuszczeniu 40 dni i 40 nocy zgłodniał. Wtedy podszedł do Niego kusiciel i powiedział: jeśli jesteś Synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On zaś odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł wziął go z sobą do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i powiedział: jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie i na ręce cię podniosą, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział: napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Ponownie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata wraz z ich chwałą. I powiedział do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy Jezus skierował do niego słowa: odejdź, szatanie, gdyż napisano: Panu, swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samemu będziesz usługiwał. Wtedy diabeł pozostawił go, a oto aniołowie podeszli i usługiwali mu. Gdy natomiast usłyszał, że Jan został wydany, usunął się do Galilei. A po opuszczeniu Nazaretu przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, w granicach Zebulona i Naftalego, aby zostało wypełnione to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan. Lud siedzący w ciemności zobaczył wielkie światło, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci światło wzeszło. Potem Jezus zaczął głosić i mówić: opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. Przechadzając się wzdłuż Morza Galilejskiego, zobaczył 2 braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, jego brata, jak rzucali w morze sieć, gdyż byli rybakami. I powiedział do nich: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni zaś natychmiast pozostawili sieci i poszli za Nim. A gdy stamtąd poszedł nieco dalej, zobaczył innych 2 braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana wraz ze swoim ojcem Zebedeuszem, którzy naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. Oni zaś pozostawili łódź oraz swojego ojca i poszli za Nim. Następnie zaczął obchodzić całą Galileę, nauczać w ich synagogach i głosić Ewangelię Królestwa oraz uzdrawiać wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. Wówczas przynieśli mu wszystkich, którzy się źle mieli, gniecionych różnorodnymi chorobami i bólami, dręczonych przez demony, lunatykujących, i rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. Wówczas przynieśli mu wszystkich, którzy się mieli źle, a to już było, przepraszam, tam było lunatykujących, przeskoczyłem, tak, tak, lunatykujących oraz sparaliżowanych i uzdrowił ich. Szły też za nim liczne tłumy z Galilei, z Dziesięciogrodu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Czyli wracamy tutaj do tego rozdziału, który już trzykrotnie żeśmy rozważali, patrząc na te trzy aspekty kuszenia Pana Jezusa. Ja tylko króciutko przypomnę te główne elementy, o których mówiliśmy. Pierwsza rzecz to taka, że Pan Jezus, będąc w ciele, będąc człowiekiem na ziemi, był poddany wszelkiego rodzaju pokusom. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że był kuszony podobnie jak my we wszystkim, a jednak nie zgrzeszył. Czyli będąc człowiekiem, żył w ciele, które było na podobieństwo grzesznego ciała, czytamy. Czyli nie było to ciało grzechu, tak jak nasze. Jezus nie był skażony grzechem, ale miał ciało, które starzało się, męczyło się. Jezus był głodny, cierpiał fizycznie w tym ciele, więc we wszelkim aspekcie był podobny do nas, z wyjątkiem tej jednej zasadniczej, niezwykle ważnej kwestii, jaką jest kwestia grzechu. Jezus był wolny od grzechu i widzimy, że gdy był poddany pokusom, nie uległ żadnej z nich, ale we wszystkich zwyciężył, odwołując się do Słowa Bożego. Za każdym razem Pan Jezus odprawiał szatana, przeciwnika, cytując różne fragmenty Słowa Bożego. I to ciekawe jest, skąd te fragmenty pochodzą. O tym żeśmy nie mówili, ale wszystkie te fragmenty pochodzą z czwartej Księgi Mojżeszowej, tam gdzie jest mowa o kuszeniu Izraela na pustyni. Czyli w jakiejś mierze, oni 40 lat tam byli na pustyni kuszeni, Jezus 40 dni, 40 nocy pościł na pustyni i Pan Jezus cytuje te fragmenty, które właśnie odnoszą się do pokuszeń Izraela z tamtych czasów. Czyli tutaj też niektórzy się dopatrują jakiejś reprezentacji Jezusa, który reprezentuje lud Starego Testamentu, który wiemy upadł w pokuszeniach na pustyni. Oni niestety zawiedli, gdy byli kuszeni, widzimy, że niestety zawiedli i w końcu poumierali. Ich ciała zasłały pustynię, z wyjątkiem tych dwóch, w których był inny duch, Kaleba i Jozuego, którzy weszli do ziemi obiecanej. Cała reszta, całe to pokolenie zginęło, bo okazali się niewierni w tych próbach. Natomiast Jezus wychodzi zwycięsko z tych prób, cytując Boże Słowo i stojąc na gruncie tego Słowa i oczywiście sam będąc wcielonym Słowem, żyjąc i reprezentując to Słowo nie tylko w ustach, ale w sercu i w postępowaniu. Natomiast tutaj też zauważyliśmy, że szatan również posługuje się Bożym Słowem. Czyli nie wszyscy, którzy się powołują na Boże Słowo, są z Boga. Tak jak Jezus zaczyna od powołania się na Boże Słowo przy pierwszym pokuszeniu, tak widzimy, że w kolejnym pokuszeniu szatan również wyciąga fragment z Psalmu 91 i przedstawia go w taki sposób, by sprowokować Jezusa do zrobienia czegoś, co nie było Bożą wolą w tym kontekście, w którym Jezus się znajdował. Czyli tutaj widzimy, że nie tylko znajomość Bożego Słowa, bo to za mało, ale przede wszystkim znajomość Boga, który dał to Słowo i znajomość całego Słowa. Jezus, kiedy diabeł przedstawia mu ten fragment z Psalmu, powołuje się na kolejny fragment, znowu z czwartej Księgi Mojżeszowej, aby pokazać, że to, co diabeł robi z tym fragmentem z psalmu, jest niewłaściwe, jest zwodnicze, jest jednostronne. Czyli tutaj dla nas jest to wielka lekcja, byśmy rozważali Boże Słowo w kontekście innych fragmentów Pisma, które dają nam pełen obraz tego, co Bóg pragnie, a nie wybierali sobie fragmenty, które nam pasują, które nam się wydają popierać taką czy inną tezę. I tutaj myślę, że jest największe zagrożenie dla nas, wierzących, że my nie będziemy raczej kuszeni przez jakieś inne źródła objawienia, czy też jawny grzech. Jako wierzący, odrodzeni ludzie nienawidzimy tego świata, nienawidzimy innych źródeł objawienia. Kochamy Boga, kochamy Jego Słowo. I wiemy, że również i tutaj diabeł ma swoich posłańców. Ma tych, którzy przychodzą jak aniołowie światłości z Bożym Słowem, ale aniołami światłości nie są. Są sługami szatana, którzy bardzo sprytnie posługują się Biblią, bardzo sprytnie posługują się Słowem Bożym, przekręcając je, cytując je w niewłaściwym kontekście, albo wręcz cytując Boże Słowo i mówiąc coś zupełnie innego, czego to Słowo w ogóle nie mówi. Ale rzekomo powołują się na Boże Słowo, bo w swojej literaturze czy wypowiedziach cytują dużo fragmentów biblijnych, ale niestety nie ma w tym prawdy Bożej. Więc tutaj potrzebujemy, tak jak Pan Jezus, wsłuchać się w to, co mówią i upewnić się, że to, co mówią, jest zgodne z całym Pismem, że nie zaprzecza jakiejś innej części Pisma. Jeśli zaprzecza, to znaczy, że jest tu jakiś błąd, że jest tu jakiś fałsz, że jest to jakieś wykrzywienie tego Słowa. Całe Słowo musimy wziąć i oczywiście znajomość przede wszystkim autora tego Słowa pomaga nam w zrozumieniu zamysłu Bożego. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, że człowiek zmysłowy nie jest w stanie w ogóle zrozumieć tych rzeczy z ducha. Więc jeżeli człowiek nie jest odrodzony duchowo, jeżeli człowiek nie zna Boga, to może czytać Biblię i może dużo wiedzieć na temat Biblii, ale nie będzie rozumiał tego, o czym Biblia mówi i nie będzie w stanie żyć według tego, czego Pismo naucza. Więc tutaj są te różne elementy, które są niezwykle istotne, gdy powołujemy się na Boże Słowo, czy stykamy się z ludźmi, którzy cytują Boże Słowo, ale widzimy, że nie przemawiają z Ducha Bożego. I to są w zasadzie te główne myśli. Tutaj oczywiście wiele innych rzeczy żeśmy mówili, to nam zajęło 3 spotkania, więc ja wszystkiego nie powtórzę. Natomiast to są jakby te rzeczy, wokół których, myślę, nasze rozmowy się obracały, toczyły wokół tego, tych głównych myśli. I tu oczywiście przyglądaliśmy się tym szczególnym aspektom tych pokuszeń, czyli z jednej strony zaspokajanie naszych naturalnych potrzeb, tak jak w pierwszym przypadku Jezus jest głodny i diabeł mu proponuje, by się najadł, czyniąc cud. Drugie pokuszenie odwoływało się do takiego ludzkiego pragnienia zrobienia czegoś spektakularnego, zrobienia czegoś wyjątkowego, żeby ludzie to widzieli, podziwiali, zachwycali się i uznali w tym przypadku Pana Jezusa za Syna Bożego. No i to trzecie pokuszenie odwołujące się do pożądliwości materialnych, do pragnienia posiadania rzeczy, posiadania dóbr, bogactw, przyjemności tego świata, czyli takie już typowo niskie, cielesne pokusy. I za nimi wszystkimi, jak widzimy, kryje się pragnienie szatana, by jemu służyć. To jest motywacja diabła do kuszenia ludzi. Diabeł pragnie ludzkiej chwały. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. Bóg uczynił człowieka, aby człowiek żył w społeczności z nim i chwalił Boga. Diabeł natomiast chce tej chwały dla siebie. On zbuntował się przeciwko Bogu, pociągnął za sobą część aniołów w tym buncie i szuka chwały u ludzi i próbuje ludzi doprowadzić do miejsca, w którym ludzie będą Jego czcili. I tak naprawdę każdego dnia podejmujemy wybory. Jesteśmy kuszeni przez diabła, aby Jemu służyć i oczywiście Bóg wykorzystuje te różne próby, którymi jesteśmy poddawani, abyśmy odparli je i służyli Bogu. Tutaj jest wybór przed nami, czy będziemy czcili Boga, będąc Mu posłuszni, pełniąc Jego wolę, czy będziemy dali się oszukiwać diabłu i będziemy w takiej czy w innej mierze czcili diabła, co, jak wiemy, jest zgubne. To prowadzi człowieka do zniewolenia, to prowadzi człowieka do zatracenia Bożego życia i to jest zabójcze. Służenie Bogu, chodzenie z Bogiem, posłuszeństwo Bogu, to jest życie. Buntowanie się przeciwko Bogu, odrzucanie Jego woli, podążanie za kłamstwami diabelskimi, to jest śmierć. Więc tutaj te różne rzeczy gdzieś możemy dostrzec w tych różnych pokuszeniach. Natomiast dzisiaj przejdźmy może dalej, chyba że ktoś z Was miałby jeszcze jakieś myśli, czy chciałby jeszcze do czegoś się odnieść, jeśli chodzi o te pokuszenia, a jeśli nie, to przejdziemy dalej do tego, co czytamy w następnych wierszach. Nie mam dostępu, nie wiem, do wody, do jedzenia, no, to wiadomo, że jest to sprawić, że potrzebuję tego posiłku. I ja wiem, że jest taka pewna skłonność ludzka, że my w takich momentach bardzo często, jeżeli no może nie postąpimy właściwie, że mamy taką skłonność do tego, żeby się usprawiedliwiać, że sami, ja to słyszę po prostu często, że no ale ja to rozumiem, bo to była taka sytuacja, bo to były takie warunki, nie, że to, no ja to rozumiem, że jakby nie mamy tego takiego spojrzenia, bo ja to tutaj nie, nie postrzegamy tego ani jako kuszenie i próbę, tylko tak podchodzimy po ludzku, powiedziałabym, w różnych sytuacjach. To tak tyle na razie. Mm-hmm. Ja tylko przeczytam Psalm 63, drugi rozdział. Nie? Mm-hmm, tylko głośno czytaj, Maciej. Ale ja się z tym przed panem nie zgadzam, powiem ja z którym się zgadzam, że mi teraz sprawdzam się w Biblii interlinearnej hebrajskiej, ale w moim przykładem, które mam, to trochę inaczej jest przetłumaczone. Boże Ty, Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jakby się miał zespa spragniona i bez wody. I w interlinearnej hebrajskiej, w innych przykładach, zresztą Karola, który tam prawdzie o tym tłumaczeniu, on się na mną jakby przecytowałem, to tłumaczenie się ucieszył. Bo tam jest napisane w ziemi, suchej bez wody, moja dusza pragnie Ciebie, Boże. I to jakby koreluje ze słowami Jezusa, Bożonymi. Co mówi ten psalmista Dawid, człowiek według serca Chrystusowego Bożego? No czego najbardziej pragniemy w ziemi ze swojej bez wody? No gdzie nasze myśli pierwsze biegną? No zaspokajenia tego, co ciało potrzebuje, prawda? A ten Dawid mówi, moja dusza Ciebie pragnie, Boże. On nie mówi, Boże, daj mi pić, daj mi jeść, domagam się tego od Ciebie, tylko mówi, moja dusza Ciebie pragnie, Boże. I to, co mówił Jezus tutaj mówił na Mateusza, a ja ostatnio nie wiem, dlaczego on tak się dzieje. Czasami siadam w fotelu i do pierwszej nocy myślę o Chrystusie, właśnie jako człowieku. Nie to, żebym jego w obosko się rozkusała, tak jak Paweł mówi, przyszedł na ziemię jako człowiek. I te słowa, które on powiedział, nie sam w chlebie żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Boży, biorąc pod uwagę warunki, że jego ciało łaknęło całą sobą pragnął tego jedzenia, tego picia po tym poście, jego ciało zwołało się o te wszystkie rzeczy. I to, co on mówi, to jest dla mnie absolutny heroizm. Dla mnie Jezus ostatnio, kiedy go widzę, myślałem przez wiarę, rozmyślam bardzo dużo. To jest absolutnie postać heroiczna, wyjątkowa. To, co on zrobi, no tego się nie da opisać. I rzeczywiście zakosztował wszystkiego tego, co wydał wyjątkiem, że komisję nie pobłażał. Ale Dawid wcześniej w podobnych okolicznościach w tej Biblii hebrajskiej, kiedy był na pustyni, więc on prowadzony Duchem Chrystusowym wyraża to samo pragnienie, które później Chrystus będzie wyrażał. On pragnie służyć Bogu. I to jest doświadczenie każdego z nas, tak jak Asia mówiła, jeśli dobrze słyszała, w czasie, no właśnie, to jest doświadczenie każdego z nas. Ktoś ma jeszcze jakieś, bracia, siostry, uwagi co do tych właśnie innych prób, ewentualnie jeszcze, które tutaj widzimy? Bo to, ta pierwsza rzeczywiście jest taka znamienna, jeśli chodzi o Izraela, to ją łatwo zobaczymy. Myślę, że ta trzecia też jest dosyć łatwa do zobaczenia. Tam widzimy, że oni też potrafili być no, byli pożądliwi, jeśli chodzi o zdobycie jakichś materialnych rzeczy, czy też czasami rzeczy grzesznych, no, tak jak tam widzimy, z tymi moabitkami się sprzęgli. Więc tutaj Tereska, u ciebie bardzo hałasuje, musisz mikrofon wyłączyć, bo bardzo głośno. Przepraszam, ale kichnęłam dopiero, ja wyłączyłam mikrofon. Nie, nie, tak mikrofon głosy, tak? Jest cały czas włączony, tutaj jakieś trzaski od ciebie idą. No, aha, musisz mikrofonik włączyć. No bo właśnie mój mąż właśnie przyjechał. Okej, okay, no to pozdrawiamy ja męża. Wyłączyłam mikrofon w tym momencie, kiedy wchodził. Przepraszam. No, okej. Okay. Także prosimy o włączanie mikrofonu, gdy coś mówimy. Więc tutaj ta trzecia, myślę, trzecie pokuszenie jest też wyraźnie widoczne. To drugie jest rzeczywiście wyjątkowe. Nie wiem, mi akurat nie przychodzi do głowy żadne doświadczenie Izraelitów, które by można było porównać do czegoś takiego, w czym oni wystawialiby Boga na próbę, kusząc Go do zrobienia czegoś spektakularnego, wyjątkowego. No, raczej w drugą stronę. Proszę? A to, że na przykład mięsa im się zachciało? Ale to nie wygląda na to, żeby oni oczekiwali czegoś spektakularnego. To Bóg uczynił coś spektakularnego, dając im to mięso. Oni natomiast po prostu szemrali. Oni narzekali, że tego nie mają, ale nie mówili, żeby Bóg coś takiego uczynił cudownego. To Bóg raczej, widząc ich szemranie, powiedział: ja wam dam tyle, że wam aż uszami wyjdzie. I tak rzeczywiście było, że jedli, aż im się niedobrze robiło i wielu zginęło też w tej uczcie. Wystawili na próbę Boga. Tak, wystawiali Go na próbę. Ale, znaczy, nie wiem, czy to będzie podobne. Mhm. Teraz, pierwszy raz, o ile pamiętam, kiedy wywiadowcy wrócili i oni potem chcieli spróbować zdobyć Kanaan. Tak. I rzeczywiście sprawił, że przegrali. Drugi raz, kiedy pod Jerychem popełnili przynajmniej, jak się nazywał ten ród tego, co ukrył? Ten... Achan. Achan. Tak. Jego ród popełnił ten grzech i Bóg chciał karać. I oni się pokazali Bogu, że nie potrafią zdobyć to, nie ajtaj się. Tak. I też Bóg wtedy sprawił na nich klęskę, bo chcieli coś uczynić bez Boga, coś udowodnić Bogu, że jednak coś mogą. Te dwa razy przynajmniej mi są takie podobne, ale może się mylę. Też przepraszam, jeszcze miałam wcześniej powiedzieć, zapomniałam, że o ile dobrze pamiętam, to w tym Starym Testamencie taką tam myślą, tam Bóg mówi, że po prostu te różne rzeczy przyszły na nich po to, żeby oni poznali, co jest w ich sercach. No i no to ja tak analogicznie od razu przenoszę to jakby na dziś, tu i teraz i my. No z pewnością i nas Bóg doświadcza i wychodzi, co jest w naszych sercach i w tych właśnie próbach, doświadczeniach, no my sami przekonujemy się, co w nas siedzi i też Bóg tego dowodzi, bez dwóch zdań. Tak. No więc z pewnością tutaj patrząc na te pokuszenia, myślę, że uważnie czytając te historię doświadczeń Izraela na pustyni, możemy odnaleźć jakieś analogie. Niektóre są bardzo czytelne i bardzo wyraźne. Niektóre być może wymagają rzeczywiście bardzo szczegółowego rozważania i czytania, no, z takim właśnie nastawieniem, z takim poszukiwaniem. Być może wtedy więcej byśmy ich odnaleźli. Z pewnością jakby ogólna lekcja jest taka, że oni upadli w tych pokuszeniach, oni zawiedli, oni okazali się niewierni. Jezus okazał się wierny. Prawdziwie dowiódł tego, że jest Synem Bożym i wszystkie te pokusy diabelskie skutecznie odparł. I tak jak ostatnio mówiliśmy, kiedy to się zakończyło, przyszli aniołowie, usługiwali mu, a więc przyszła też jakaś chwila odpoczynku, chwila Bożego posilenia, wsparcia. I myślę, że tutaj też możemy w tym zobaczyć pewną analogię w historii Izraela, jak również w naszym życiu, że gdy Bóg nie jest tak, że nas poddaje nieustannie próbie i nieustannie próbie, ale są czasy próby i są czasy ochłody, są czasy odpoczynku, są czasy, w których no, jesteśmy gdzieś tacy wolniejsi, mniej na nas presji. Czasami pewnie też w różnych przypadkach w życiu różnych ludzi są różne okresy. Są tacy, którzy mówią, z jednej próby w drugą przechodzą i jakby ciągle się nie kończą doświadczenia. Tak też pewnie bywa w życiu niektórych z nas w jakichś okresach. To chyba jak się jest słabym uczniem, to tak. No byłbym ostrożny z takim stwierdzeniem. Byłbym ostrożny z takim stwierdzeniem, ponieważ myślę, że jak czytam biografie wielkich ludzi, naprawdę dobrych uczniów Chrystusa, w życiu niektórych z nich tych prób było mnóstwo. Ostatnio słuchałem takiego biografii takiej siostry, która prowadziła sierocińce w Egipcie. No, jej życie jest niezwykłym życiem. To jest kobieta Schlesinger, takie nazwisko miała dziwne. W każdym bądź razie no, postać niezwykła, ale doświadczenie za doświadczeniem. To, co Bóg przez nią tam dokonał, my znamy lepiej znamy tą historię tego brata z Wielkiej Brytanii, który prowadził te sierocińce Miller. Przez wiarę. Tak, Johna Millera. George'a Millera. Tak. Natomiast ona dokładnie taką pracę wykonywała jeszcze chyba na większą skalę w Egipcie. I pojechała tam zupełnie bez żadnych środków, bez niczego. Po prostu Bóg ją powołał, żeby tam jechała i zaczęła od jednego dziecka, które wzięła, które po prostu umierało i którego nikt nie chciał. I tam wszyscy ci misjonarze lokalni byli przeciwko niej, że to robi. Wyrzucili ją wręcz z misji za to, że wzięła to egipskie dziecko. I ona od tego jednego dziecka, Bóg ją dalej prowadził przez naprawdę różne tragiczne, bolesne doświadczenia. Łącznie z tym, że to dziecko później po 4 latach zostało jej zabrane i ten ojciec, który ją zabrał, no, to dziecko zmarło bardzo szybko, bo on ją nie dbał, o to malutkie dziecko. Ale ona tysiące sierot uratowała tam w tym Egipcie na przestrzeni tam 30 lat, w których służyła i była niezwykłym świadectwem, niezwykłe rzeczy Bóg w jej życiu czynił. Tutaj Łukasz napisał Johna Baniana, który też przez lata przerabiał bardzo trudne lekcje, a jednak był to dobry Boży sługa. Także ja byłbym ostrożny z takim ogólnikowym stwierdzeniem, że Adoniram Judson, Hudson Taylor, jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę cierpieli z doświadczenia w doświadczenie, a jednak wielcy Boży ludzie. Jeżeli by się z nimi porozmawiało, to oni mieli też o sobie takie mniemanie. Domyślam się. Że co mieli? Że sami też mieli o sobie takie mniemanie. To znaczy, jakie nie? No takie właśnie, że wywyższa się Boga, a o sobie naprawdę myśli się niewiele. W taki sposób bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, widzi się po prostu tą swoją nicą, tak? Znaczy nie do końca się zgodzę. Zwłaszcza jak się jest, no przynajmniej ja to też jakby no, czytałam w różnych świadectwach, przynajmniej no, ja to czytałam, chyba że czytałam coś, czego nie było napisane, ale no, ja to czytałam w wielu takich różnych świadectwach, że ci, co właśnie tak usługiwali w taki sposób, to oni naprawdę o sobie mieli, oni w ogóle jakby o sobie nawet nie myśleli, może nawet nie to, że mieli o sobie jakieś zdanie, bo oni w ogóle o sobie nie myśleli, oni po prostu całkowicie się oddawali i chcieli i oglądali po prostu działanie Boga w ich życiu. Tylko to nie jest jednoznaczne z tym, że byli słabymi uczniami. To, że tak na siebie patrzyli, no to jest, myślę, przymiotem prawdziwych świętych. Prawdziwi uczniowie Jezusa nie widzą w sobie herosów, widzą w sobie sługi nieużyteczne. I to jest znamieniem każdego prawdziwego ucznia Jezusa, że się nie wywyższa i nie myśli o sobie więcej niż należy, ale myśli o sobie jako właśnie naczyniu glinianym, którym Bóg swój skarb zawarł. Ale powiedzenie, że to są słabi uczniowie, dlatego że Bóg ich tak doświadcza i przeprowadza przez tak wiele doświadczeń, w niektórych przypadkach pewnie tak. Są takie przypadki, że ciągle powtarzają pierwszą klasę. Ale tutaj nie sądzę, że oni powtarzali pierwszą klasę. Myślę, że oni przechodzili z jednej klasy do drugiej. Jednocześnie no, Bóg w ich przypadku akuratnie taką drogą ich prowadził. Trudną drogą, bolesną drogą, pełną cierpienia, pełną wyrzeczeń, a jednocześnie chwalebną drogę, bo tak jak tutaj Maciek mówi, Adoniram Judson, po, jeśli dobrze pamiętam, 15 latach miał 8 nawróconych. Ciężkiej pracy, ciężkiej służby. 8 osób się nawróciło, ale gdy umierał, było już 100 zborów i 1000 nawróconych. Więc tak, to tylko pokazuje nam, że ta droga tych ludzi, te ich doświadczenia, te ich cierpienia nie oznaczały, że teraz właśnie nie patrzymy na to, aha, później mieli 1000, no to byli wspaniali, cudowni. Gdyby umarli mając tych 8, ja bym tak samo patrzył na nich z takim samym podziwem, jak patrzę na nich, kiedy pozostawili po sobie 1000 zborów. To, że pozostawili 1000 zborów, to jest świadectwem Bożej mocy w pośród tego małego początku, który był nieznaczący przez wiele lat i oni się nie zniechęcili, oni się nie wycofali, oni się nie odpadli od Boga, ale to nie znaczy, że wtedy byli niewiernymi sługami, a dopiero gdy mieli 1000, to się okazali wiernymi. Tak na to absolutnie nie patrzę i tak absolutnie tego nie oceniam. No to pozostańmy przy tym, że ja mówiłam o sobie. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz. Na różnym etapie człowieka, w życiu człowieka wierzącego może występować i załamanie, że człowiek mówi, jestem nic nie warty, bo diabeł z tym przyjdzie, ale też nie wątpię w to, ci Boży ludzie, kiedy widzieli efekt swojej pracy, przynajmniej niektórzy, a myślę, że większość, też miał ataki pychy. Diabeł nie zawsze mówi wprost, złóż mi pokłon. Czasami pojawiają się ludzie, którzy chcą nas wykorzystać dla swoich prywatnych celów, czego ja byłem w życiu swoim świadkiem. Ale jeżeli diabeł się to nie uda, to mówi, ty jesteś wielki. Zobacz, ile wykonałeś pracy w porównaniu z innymi. Więc ci ludzie, o których wspomnieliśmy, według mojej skromnej opinii, byli zwycięzcami, tymi, o których Księga Objawienia mówi, że oni zwyciężyli. Zwyciężyli chwilę załamania, zwyciężyli chwilę pychy i rzeczywiście na końcu zawsze oddawali chwałę Bogu, ale to się nie odbywało według mnie bez walki, bo skoro o Chrystusie czytamy, że taką walkę przeżył i to nie była błaha walka Chrystusa, kiedy diabeł mi złóż mi pokłon, niewątpliwie i ci ludzie byli kuszeni jakąś pychą, jakąś pokusą złożenia czci komukolwiek, nawet sobie, byle nie Bogu. A to, że oni złożyli hołd Bogu, no to jest wynikiem ich zwycięstwa duchowego. Bo ja nawet ja, który nic nie osiągnąłem, bywam, że nagle w pychę wpadam, nie wiadomo tam, dlaczego. No nie wiadomo. Taka natura. Taka natura. Ale natura Boża jest większa. No, wierność Boża jest większa. Zobaczmy też, że Pan Jezus tutaj po tych wielkich próbach, po tych bojach, a jednocześnie wcześniej widzimy cudowne Boże słowa do Niego skierowane publicznie. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pan Jezus przemieszcza się w takie dziwne regiony. Myślelibyśmy, no niech rusza do stolicy, niech teraz w pełen mocy Ducha Świętego uderza na stolicę i głośno, wyraźnie głosi no tam, gdzie jest centrum religijne tego narodu, do serca samego. A czytamy, że Jezus po opuszczeniu Nazaretu, gdy usłyszał, że Jan został wydany, do tego za chwilkę wrócimy, do tego wydania Jana, natomiast Jezus zamieszkał w Kafarnaum, w takim miejscu mało ciekawym, mało atrakcyjnym religijnie. Widzimy, że później, nawet kiedy Jezus zaczyna już taką publiczną służbę i zaczynają się dyskusje, kim on jest, no to mówią, Nazaret? Co tam Nazaret? Tam nic dobrego stamtąd nie przyszło. Tak samo tutaj, Kafarnaum nad morzem, w granicach Zebulona i Naftalego, to są miejsca w ogóle jakoś, które się nie zaznaczyły w tej historii Bożego Ludu jako jakieś takie znamienne miejsca, w których coś wielkiego się wydarzyło, skąd jacyś wielcy prorocy pochodzili. Raczej są to takie nieznane jakieś miejsca, o których mówili prorocy, zapowiadali, ale to jest wszystko, co było. Natomiast myślę, że tutaj też jest to ciekawe, jak Pan Jezus, prowadzony właśnie przez Ducha Świętego, posłuszny Ojcu, czyni Jego wolę nie w takiej konwencji ludzkiej. My mamy swoje ludzkie koncepcje, jak to zrobić, jak to ma przynieść sukces, a Pan Jezus idzie tą drogą, którą Ojciec Mu wyznacza, nawet jeśli ona przez ludzi może wydawać się niezrozumiała. Mogę o moim takim skojarzeniu? Jest to słowo, że Bóg wybrał to, co jest niczym u świata, aby to, co jest czymś, unicestwić. I też takie skojarzenie mi przychodzi do głowy, że tak jak poganom została zwiastowana Ewangelia, żeby wzbudzić zawiść u Izraela, który odstąpił od Boga, to stolice, czy też duże miasta ogólnie kojarzą się właśnie z ludźmi, którzy oni są nasyceni tym, co im proponuje już samo miejsce, tam gdzie są. To bardzo często mogą być ludzie, którzy jakby nawet nie potrzebują Boga, a te miejsca takie zapomniane, małe, one nie mają jakby same w sobie tak szerokiej oferty, że ci ludzie są bardzo często bliżej Boga albo bardziej spragnieni Boga niż ci, którzy mają wszystkiego pełno. No, coś w tym jest. Na pewno dostrzegamy coś takiego. Miasta mają to do siebie, że z jednej strony zaspokajają człowieka w wielu aspektach, a z drugiej strony wyjaławiają duchowo szczególnie. I gdzieś ten pęd wielkiego miejskiego życia, wyzwania wielu różnych aspektów życia w wielkich miastach. Nie wiem, jak to w tamtych czasach było do końca, na ile to życie się różniło, ale no chyba zawsze się różniło. Jednak takie życie gdzieś tam w małych miejscowościach, no te relacje między ludźmi są inne, tempo życia jest inne, więc tak, tutaj myślę, że jest pewna zasada taka. Chociaż widzimy, że tutaj było to podyktowane zapowiedziami Bożymi, więc tutaj to też jest częścią Bożego zamysłu, że Jezus akurat nie tam się przemieszcza, tam zamieszkał, ponieważ jak czytamy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Izajasza, ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan, lud siedzący w ciemności zobaczył wielkie światło, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci światło wzeszło. Czyli tutaj jest wyraźny Boży zamysł, by tam, w tych różnych takich miejscowościach małych, mało znaczących, zabłysło Boże światło. I tak się zastanawiam, jak to się ma do dzisiejszych naszych kościelnych działań. Ile ewangelizacji jest robionych na wsiach, czy w jakichś takich małych miejscowościach, a ile raczej w jakichś dużych miastach, gdzie no, można tłumy zgromadzić i do więcej ludzi dojść. Kłaniają się statystyki. Tak, tak. Tu my chcemy mieć właśnie te, niestety, te statystyki. No myślimy pragmatycznie, myślimy, co się bardziej opłaca, czy dotrzeć do tysiąca ludzi za jednym spotkaniem, czy dotrzeć do trzech. Ale Pan Jezus właśnie pokazuje całkiem coś innego. Tak, no dokładnie, dokładnie. Więc to jest dla nas do przemyślenia, czy to, czym my się dzisiaj też często kierujemy w takiej naszej pragmatyczności, czy nie jest wynikiem naszej cielesności, tego, że nie stawiamy na pierwszym miejscu, Boże, jaka jest Twoja wola, co Ty chcesz uczynić, gdzie Ty chcesz mnie posłać, choćby to była jedna osoba, choćby to były dwie, trzy osoby, tylko myślimy często w kategoriach no, dotarcia do tłumów. Rzeczywiście jest taka tendencja, jest takie myślenie raczej bardzo pragmatyczne niż poświęcenie czasu na modlitwę, poświęcenie czasu na szukanie woli Bożej i pójście tam, gdzie Bóg nas zechce poprowadzić, nawet jeśli to będzie skromne, nawet jeśli to nie będzie właśnie pozyskiwaniem wielu. To jest, no, są trudne lekcje, nie? Dla nas wszystkich, nauki. Jezus głosił taką nową rzecz, to znaczy, nie wiem, czy wcześniej było o Królestwie Boga. Jezus głosił o Królestwie Boga cały czas. No, w samej tej Ewangelii, to kiedyś mówiłeś tam 30 kilka, ja to liczę, to 50 kilka jest chyba razy. Ja już nie 50 kilka, około 50 razy. Około 100 razy jest w całym, Nowym Testamencie, tak, Królestwo Niebios i Królestwo Boże. Jako tak, powiedzmy, równoważne te czy bliskoznaczne te pojęcia, tak, są. Tak, zamienne. I to było takie może dla Izraela też, nie wiem, czy to nie było nowe. Nie? Bo tu mają królestwa, widzą, co to jest królestwo, a Jezus przyszedł i powiedział: Królestwo Boga się przybliżyło do was. Nie? Królestwo Boga. O zupełnie innym jakby królestwie, nieziemskim mówił. To znaczy, to królestwo było zapowiadane przez proroków i Stary Testament też jest pełen takich określeń Boga jako króla swojego ludu, władcy wszystkich narodów, pana całej ziemi, więc to nie jest tak, że jest to nowa koncepcja, natomiast prorocy mówią o nadejściu tego królestwa na całą ziemię. To jest nowa koncepcja, że do tej pory to królestwo było zawężone do jednego narodu. Bóg był królem swojego ludu, Izraela. Wybrał go spośród innych narodów, aby oni byli Jego świętym królestwem. Natomiast prorocy mówią o poznaniu Boga na całej ziemi, przez wszystkie narody. I tu jest ta koncepcja, którą Jezus przynosi, że On mówi: mam te małe owce, tak? Mam to małe stadko, czyli Izraela, ale mówi, mam też inne owce, pogan. I mówi, że uczynię jedną owczarnię, czyli poganie i Żydzi będą w jednej owczarni, w której Chrystus będzie królem, pasterzem i królem. I tutaj to poselstwo jest identyczne z poselstwem Jana Chrzciciela, jak widzieliśmy. Jan Chrzciciel dokładnie to samo głosił. Opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios, czyli gdy Jan przychodzi, zapowiadając, to ma to poselstwo. Jezus, pierwsze jego, że tak powiem, tutaj zapisane w Ewangelii Mateusza, jego poselstwo brzmi dokładnie identycznie, słowo w słowo, jak poselstwo Jana. Opamiętajcie się, bo zbliżyło się Królestwo Niebios. Zbliża się panowanie Boga w tej nowej erze. Tak? Ale Żydzi wcześniej w historii odrzucili Boga jako króla i powiedzieli, że chcę mieć króla. To sam Samuel się sprzeciwiał. Nie? No. Dzień koncepcji, a Bóg powiedział Samuelowi, że wysłuchaj, chcą, niech będą, tylko uprzeć ich, jakie konsekwencje będą mieli, tak, w związku z wybraniem człowieka na króla, mhm, a nie zaakceptowaniem Boga. Tak, jego władzy. Chociaż ta koncepcja królestwa pod władzą ziemskiego króla była Bożą koncepcją, już zapowiedzianą w prawie mojżeszowym. Już wtedy za Mojżesza Bóg zapowiadał, że ustanowi króla i mówił o pewnych rzeczach, które będą z tym związane. Ale ewidentnie to działanie Izraela, gdy pożądali króla i dostali Saula, było rzeczywiście wyrazem ich odrzucenia Boga. Czyli tutaj ta koncepcja jest prawdziwa. Oni po prostu wyprzedzili jakby Bożą wizję dla nich, gdzie król był dla nich zaplanowany. To była Boża wizja. Bóg miał dla nich ziemskiego króla, który miał reprezentować nadchodzącego króla, Mesjasza. Bo Dawid, wiemy właśnie, że jest takim królem. On jest tym prototypem Chrystusa Pana, króla, i dlatego Jezus jest nazywany synem Dawidowym. Tak? Ciągle jest. Więc Dawid tak naprawdę był dopiero tym królem, który był według Bożego zamysłu. Sorry, Maciej, co chciałeś? Nie, tylko zgadzam się. Znaczy, koncepcja Królestwa Bożego na początku była zawężona do Izraela, ale zapowiadał wcześniej, że ona będzie rozszerzona. Tak. A to, że Jan Chrzciciel powiedział do nich, pamiętajcie się, że przybliżyło się Królestwo Boże, to jest smutną wiadomością. Nie dlatego smutną, że Królestwo Boże się przybliżyło, tylko pokazuje ich stan duchowy. Że oni tak naprawdę myśleli o sobie jako o ludzie Bożym, a nie byli w tym Królestwie Bożym. Natomiast ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na ten 15-16 werset. Ziemia zaburzona, ziemia Naftalego, droga morska, za Jordanii Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom ciernistej krainy śmierci światło zeszło. My to tak lekko ręką czytamy ten werset. I Żydzi też czytali Izajasza. I smutne jest to, że kiedy ta Ewangelia rzeczywiście przekroczyła granicę Jordanu i wyszła do pogan, to zaczęli zazdrościć poganom. Jak ja teraz właśnie czytałem komentarz do Księgi Objawienia, w różnych miastach na przykład Azji Mniejszej, to oni często podburzali tym przeciwko chrześcijanom. Żydzi. Oni mieli z tym problem, ale jeszcze chciałem tylko coś przeczytać. Coś podobnego w drugiej Księgi Królewskiej, kiedyś to czytałem, ale mi się to bardzo podoba. To jest drugi rozdział, jak Eliasz ma być wzięty do nieba. Jaką on drogę przebywa? Bóg wiele razy do Izraela mówił, że ja będę chciał od was wyruszyć do pogan, a oni tego nie słuchali. I przeczytajcie, bo to jest to, co też Izajasz mówi, tylko że to przebył tą drogę prorok na własnych nogach. Wtedy, tam czwartego wersetu, skrócić. Wtedy powiedział do niego Eliasz, Elizeuszu, zostań tutaj, bo Jahwe posłał mnie aż do Jerycha. Jerycho było pierwszym miastem, które Izrael zdobył w ziemi obiecanej. Zobaczcie, Eliasz się trafił do Jerycha, do tego pierwszego miasta. Ale mówi dalej, on zejrzekł na życie Jahwe i na swoje życie, nie opuszczę cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, zbliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego, czy wiesz, że Jahwe dzisiaj zabiera Pana Twojego wzwyż ponad Twoją głowę? On zaś odpowiedział również, ja to wiem, milczcie. Wtedy rzekł do niego, Eliasz do niego, zostań tutaj, bo Jahwe mnie posłał aż do Jordanu. I znowu się cofa tą drogą, którą Izrael wszedł do ziemi obiecanej. Elizeusz zaś odpowiedział, na życie Jahwe i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli tak dalej. A 50 osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody. Tak iż się rozdzieliły w obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. I dalej Eliasza żądaj ode mnie, co chcesz, wieczę cię ducha dał mu i odszedł do nieba. Ale ta droga Eliasza już wtedy zwiastowała właśnie tą drogę Chrystusa, tą drogę Ewangelii, że przyjdzie taki moment, kiedy jakby to z powrotem, a wyjdzie do Boga z Izraela. I oni tego nie zrozumieli, że są Bożymi sługami i stali się wrogami Bożymi. Tak jak później apostołowie mówili, że stali się wrogami i prześladowali wszelkich chrześcijan, gdzie tylko się dało. A Bóg im to zapowiedział, i to tutaj cytowany Izajasz, no to też o tym mówi. To jest niesamowite, że ludzie czytają Biblię i nie widzą po prostu pewnych rzeczy. A gdyby mój rzekł, że nie prześladowaliby ani Chrystusa, ani pisze Paweł, i chrześcijan by nie prześladowali, a to robili. Oni nawet w tych miastach greckich, Azji Mniejszych potrafili z bałwochwalczymi poganami się wiązać, podburzać, wykorzystywać swoje wpływy w władzach rzymskich czy miejskich. Byłem też tych chrześcijan gnębić. Nie zrozumieli tego nic. Ale to tak woli. Żydzi czekali na Mesjasza, czyli na Chrystusa, a mimo wszystko zobaczmy, apostoł Paweł był wykształcony, był takim, że tak powiem, wzorem Żyda, nie? I nie poznał Chrystusa, nie poznał. Inni prości ludzie poznali tego Mesjasza, który przyszedł, na którego naród czekał, a wykształcony Paweł nie poznał. Jak to się mogło stać? No dlatego, że skupili się tylko na pewnych aspektach mesjaństwa. Tak, tak, w razie czego weź klucz. Tutaj myślę, że to jest przykład, dramatyczny przykład tego, jak można wybiórczo podchodzić do Bożego Słowa. Oni się skupili tak naprawdę na aspektach drugiego przyjścia Chrystusa, a nie pierwszego. Prorocy, jak widzieliśmy, jak czytaliśmy chociażby Księgę Izajasza, widzieliśmy, jak często razem sklejają pierwsze i drugie przyjście Jezusa. Oni mówią o Jego niskości, o staniu się sługą Jahwe, a jednocześnie mówią o Jego wywyższeniu do samego tronu Jahwe. I mówią o Nim jako o słudze i jako o Panu i Królu. I oni się skupili na tym Panu, na Królu. Oni się skupili na władzy, oni się skupili na panowaniu Chrystusa, a nie na Jego drodze do chwały przez cierpienie, przez pohańbienie, przez uniżenie. I to widać, że oni, uczniowie nawet kiedy Chrystus zmartwychwstał, jakie pierwsze pytanie? Kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? To jest ich pytanie. Kiedy wreszcie to Królestwo zobaczymy? Oni myślą o Królestwie w kategoriach wolności od Rzymu, w kategoriach władzy nad poganami. No to zapowiadali prorocy. Prorocy wymówili, że będą panować nad poganami, że jak laską żelazną rozbije pogany jak skorupy. Więc oni o tym myśleli. Pokonać pogan, panować nad poganami, rządzić, władać. Nie? To mieli w głowie. To będzie Mesjasz. Przecież to była ich koncepcja zwycięstwa. A tutaj przychodzi Jezus i cichy, pokorny, trzciny nie nadłamuje. Żadnego błąda, żadnego bogactwa. Nie ma tutaj... Gdzie ten król? Co to za król? Jeszcze z Nazaretu? Człowieku, co to jest? Więc to im nie pasowało. To im w ogóle nie pasowało. Te koncepcje królestwa były jednak dla nich cielesne, ziemskie. Nie widzieli duchowości tego królestwa. Nie widzieli panowania Chrystusa w sercach nad grzechem, nad szatanem. Tutaj tego aspektu królestwa, myślę, nie widzieli, tylko widzieli ten doczesny, ziemski aspekt królestwa. No i też mieli za sobą historię tego królestwa. Patrzyli na świetność Salomona, na świetność i podboje Dawida. Więc tutaj też odwoływali się do tych ziemskich swoich historii w błędny sposób. Bo oczywiście Chrystus powróci jako zwycięski król. I wtedy czytamy, rzeczywiście wszystkich położy jako podnóżek swoich stóp. I wszyscy jego wrogowie będą porwani na kawałki i wrzuceni do pieca ognistego. Nie? To też mamy takie rzeczy. Ale to dopiero przy jego powtórnym przyjściu. Ale jego pierwsze przyjście było przyjściem jako niemowlęcia w ubogiej stajence. I jego życie było życiem sługi, było życiem uniżonego sługi, który cały czas szukał woli Ojca, cały czas szukał właśnie bycia poddanym Ojcu, posłusznym Ojcu. I to była droga, której oni nie byli w stanie zrozumieć. Wielu z nich oczywiście, niektórzy tak. Ci, którzy z łaski Bożej oczy ich się otwarły i mieli to objawienie, kim On jest. Natomiast cała reszta niestety nie. No i tak do dzisiaj w sumie. I tak do dzisiaj jest, tak. Ludzie cały czas czekają na swojego Mesjasza. Tak, Żydzi czekają na Mesjasza, a poganie, historycy poganie, patrzą na Jezusa jako kogoś, kto poniósł klęskę ostatecznie. Patrzą na Niego w kategoriach Jego tragicznej śmierci, nie wierzą w zmartwychwstanie, więc tak naprawdę patrzą na Niego jako kogoś, kto poniósł klęskę. Nie widzą w Nim chwały. Nie poniósł klęski. Oczywiście, że nie poniósł. To się dzieje na świecie. Nie? No ale przez tyle lat i tą krótką swoją, 3,5-letnią, czy tam 3-letnią działalnością, jak zmienił los ludzkości. Nie? Do dzisiaj są chrześcijanie i cały czas dążą do zmiany życia przede wszystkim. No, cała ludzkość, nie tylko jeden naród wybrany, ale cała ludzkość dzięki temu no, zmienia swoje zachowanie, postępowanie i świat jest przez to lepszy. Jest inny, bo tak to byłoby barbarzyństwo. Świat jest dalej tragiczny. W jakiejś mierze jest wpływ na ten świat. Ale gdyby nie było, no, nie wiemy, jak wyglądałby ten świat. Nie. Czy te chrześcijańskie wartości na pewno odmieniły się? Natomiast ja chciałbym zwrócić tylko na jedną uwagę. Do ciebie ludzie, jako argument podaje, no nie ma żadnych pozabiblijnych źródeł mówiących o Jezusie, apostołach. To jest prawda. Te źródła, co są, to nie są do końca poważne nawet w rzeczy. Ale ja sobie tak pomyślałem, w XIX wieku, nie pamiętam w jakich latach, wali tylko potężne przebudzenie. Wielu misjonarzy naprawdę służyło Bogu, jak no właśnie Hudson Taylor, ale też William Burns, mam na myśli, potężne przebudzenia w Irlandii Północnej, w Kanadzie, w Chinach. Naprawdę działy się wielkie rzeczy dla Boga. Dzisiaj historia odnotowuje Dawida Livingstona, krótkim jednym słowem misjonarz, i poświęca mu bardzo dużo miejsca jako odkrywcy geograficznemu. Natomiast tamte wydarzenie, znajdźcie mi dzisiaj jakieś kroniki tego świata, jakieś historyczne opracowania o Anglii XIX wieku. Ja czytałem na przykład historię Anglików Paula Johnsona. I znajdźcie mi w tych to grubych opasków, szczegółowych tomach historycznych różnych krajów, narodów, okresów, chociaż wzmianki, że było takie przebudzenie. My się czepiamy, że świat nie zarejestrował przyjścia Jezusa, nie dał temu żadne zewnętrzne dokumenty, tego nie potwierdził poza Biblią. Ale bliżej naszych czasów przebudzenia duchowe, które naprawdę miały głęboki wpływ na narody, nie zostały w ogóle odnotowane przez ten świat. Dzisiaj jak włączycie telewizor, radio, on nic wam nie powie, że gdzieś w Afryce nawracają się chrześcijanie, że gdzieś są ludzie, którzy wiernie służą Bogu. Nie, nawet jednego zdania tego nie poświęcą. I się nie dziwmy, że świat no, nie poświęca miejsca chrześcijaństwa. Nie, to jest prawda. Tragedią jest. Dokładnie. Tragedią jest to, że tak jak czytamy, Jezus przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. To jest tragedia, bo to, że świat, no to jesteśmy w stanie zrozumieć. Ma inne pragnienia, inne wartości. Czytamy zresztą, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Więc tutaj nie to, że są usprawiedliwieni, bo nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, jednak rozumiemy, że tak jak tutaj chociażby jest powiedziane, lud żyjący w ciemności. Więc jak człowiek jest w ciemności, no to nie widzi. To jest, błądzi w ciemności. Tak. Tak, więc to jest ta chwalebna Boża praca, że Bóg rozświeca ludzką ciemność i mamy świadectwa Bożej łaski i działania w chociażby właśnie, tak jak tutaj mówimy, w Indiach, w Chinach, w Irlandii, w Europie, w Afryce, w Korei Północnej, w Chinach. Wiemy, że Bóg działa w Rosji na przestrzeni wieków pośród różnych ciemiężców i prześladowań i zmagań, w jakim Boży ludzie się znajdowali, ta światłość świeci. Tyle, że no, czytamy, świat bardziej umiłował ciemność i nie chce przyjść do tej światłości, więc to jest też tragedia tego świata i poselstwo, które wiemy, że to poselstwo, które Pan Jezus głosił, tak jak tutaj mówimy, w jakiejś mierze zmieniło ten świat, w jakiejś mierze wpłynęło na ten świat. Trudno jest nam nawet określić, w jakiej mierze. Z drugiej strony świat pozostał światem i to nominalne chrześcijaństwo też, na ile możemy mówić o wartości tego, jeśli chodzi o Królestwo Boże, tak? To, że mamy wieki średnie, gdzie owszem, byli jacyś wierzący ludzie, nawracali się jacyś ludzie, ale ta cała chrześcijańska instytucja kościelna no ogólnie jest w wielkiej ciemności, jest w wielkim zakłamaniu, masa bałwochwalstwa, masa totalnej nieświadomości prawdy Bożej, nauczania Słowa Bożego. No tutaj całe wieki ciemności, więc to też... Co to za chrześcijaństwo, tak? Jak pomyślimy o pierwszych tam... Pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, Kościół prześladowany, cierpiący i przychodzi IV wiek, przychodzi jakaś wolność i co się dzieje? Chrześcijanie zaczynają ze sobą się gryźć jak psy. Zaczynają się kłótnie, spory IV wiek, kiedy chrześcijanie przestają być prześladowani przez ten świat, zaczynają sobie do gardeł skakać. Jedni drugich rzucają anatemy, potępiają się wzajemnie. Wojny religijne między chrześcijanami. Zabijają się, mordują się w imię Chrystusa, w imię prawdy. To jest dopiero masakra. Nie? To jest historia niestety tragiczna Kościoła, która no, pokazuje, że to, że... Bo możemy patrzeć na Żydów, tak? Możemy tu w tym kontekście patrzeć na Żydów i powiedzieć, o, oni go odrzucili, oni go nie poznali, ale pytanie, no co zrobili później następne pokolenia, poganie, co zrobili, którzy się rzekomo nawrócili i stali. Widzimy zawsze tylko garstkę, widzimy zawsze tylko resztkę tych prawdziwych świętych, których Bóg ma w każdym wieku, w każdym czasie, czy to wśród Żydów, czy to wśród pogan. Więc to jest tak, że Bóg ma swój lud, ale ten lud nigdy nie jest większością, nigdy nie stanowi jakiejś wielkiej światowej siły. Te wszystkie religijne, cała religijna propaganda o wielkiej sile Kościoła, o wielkim wpływie Kościoła, poza tymi cudownymi przebudzeniami, gdzie Bóg to uczynił, ale mówię o tej propagandzie kościelnej, propagandzie religijnej tak naprawdę, Świadków Jehowy, adwentystów, zielonoświątkowców i innych, którzy się chlubią, ile my to milionów mamy, ile my to tam zdziałaliśmy, ile my mamy tego, co tam mamy. Bóg ma, a reszty nie ma. No ale chodzi mi o to, że ja za tą propagandą religijną nie kryje się rzeczywistość duchowa. To są właśnie te liczby, które robią na ludziach wrażenie. To są cielesne sposoby budowania jakiegoś wizerunku takiego triumfalnego kościoła. Ale wiemy, że to jest iluzja, bo pośród tych tłumów są tylko jednostki, niewielu ludzi, którzy naprawdę kochają Boga. A cała masa niestety jest nominalna. Jest wielu chrześcijan, którzy no, zapełniają te kościelne ławki czy te denominacje różne i właśnie możemy się powołać na statystyki, ale ile w tym jest rzeczywistości duchowej, ile w tym jest życia, to tylko Bóg wie. I my gdzieś tam na naszym małym poletku, tak, z tymi, którymi się znamy, widzimy, że też nawet na tym naszym małym poletku jest różnie. Różnie to jest. No, nie jest idealnie. Jeżeli rzeczywiście my podlegamy też takiemu kuszeniu, no to może to są właśnie te porażki. To są może właśnie te porażki, gdzie przychodzi diabeł i kusi. Znaczy, gramy piękno Kościoła nie przemogą. Przychodzi też ze Słowem Bożym. Teraz, jeżeli niestety nie masz tego miecza, nie masz tego Słowa Bożego, nie masz tego Ducha Prawdy, no to po prostu wchodzisz w te rzeczy. A że jest to Słowo Boże, to wielu z nas, znaczy nie wiem, ja mogę o sobie powiedzieć, bo miałam takie doświadczenia, także jak przyszli do mnie na początku Świadkowie Jehowy ze Słowem Bożym, no to ja byłam przekonana, że no skoro przychodzą ze Słowem Bożym, to już po prostu było dla mnie jednoznaczne, że no to jestem jakby bezpieczna, nie? Bo ktoś przychodzi do mnie nie z jakąś inną księgą, inną religią, tylko ze Słowem Bożym. Być może właśnie te kościoły nominalne Znaczy historia Kościoła tak, że większy... Co? Tu jest mikrofon. Aha, w czasach Cesarstwa Rzymskiego znacznie więcej chrześcijan zaparło się Chrystusa niż tych, którzy byli wiernych, ale my patrzymy na tych, którzy byli wierni. W IV wieku, o którym Paweł wspomniał, to, co miało zniszczyć chrześcijaństwo, to były dwie rzeczy. Jedne to były tytuły i bogactwa, więc jeżeli ktoś stał się chrześcijaninem, to natychmiast przywileje temu towarzyszyły i bogactwo. Biskupi chrześcijańscy wpływali w bogactwie. A druga jakby rzecz, która groziła chrześcijaństwu, to była asceza, ponieważ część chrześcijan nie potrafiła się pogodzić z tym bogactwem, więc uciekali na pustynię, tak zwani eremici, pustelnicy. Ale to, jak pokazuje to historia świata, historia Kościoła, to, że mimo prześladowań, mimo bogactwa, mimo różnych rzeczy, jakim prawdziwi uczniowie Chrystusa byli poddawani, to, że nadal się rodzili następni uczniowie Chrystusa w tych wszystkich niesprzyjających warunkach, to tylko pokazuje prawdziwość Jezusa, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Zawsze byli wierni słudzy Boży, zawsze byli ludzie, którzy kochali Boga. Zawsze jest ta Kasia, która przeszła doświadczenia, którą opuścili, a która dzisiaj z nami rozmawia o Bogu. To jest ten Boży cud. Dokładnie. Więc tutaj mamy te dwa aspekty Królestwa Bożego. Mamy ten aspekt tych wszystkich, którzy przyklejają się do Bożego ludu, tych wszystkich, którzy się mienią chrześcijanami, wierzącymi, ale nimi nie są. Przyklejają się do Chrystusa chyba. Przyklejają się do Kościoła raczej, przyklejają się do instytucji, przyklejają się do swoich jakichś poglądów, że to im w czymś pomoże. Wiele instytucji obiecuje, że przez przynależność do nich coś zyskamy. To jest częsty lep współczesnych i nie tylko kościołów, że jak się do nas przyłączysz, no to my ci gwarantujemy życie wieczne. Życie wieczne. No, my jesteśmy tą arką zbawienia, to my jesteśmy tym ludem Bożym. Więc... Tak, tylko my. Więc jak to jest nie wejdziesz do tej arki, to zginiesz. Tak. Tylko my, a reszta dokładnie. Zginie. Więc to jest taki religijny lep, który jest powszechny. To w Kościele Rzymskim to jest, no to oni tylko mają. Oni mają sakramenty, oni mają pełnię. Wszyscy reszta to tam może coś tam mają, ale nie mają tego, co u nas. Nie? My to mamy tradycję i my to jesteśmy od samego świętego Piotra i tak dalej. Ale to każda, mówię, religijna grupa niestety popada w to pokuszenie. Zamiast wskazywać na Chrystusa i upatrywać życia w Nim, w relacji każdego członka, w żywej relacji z Chrystusem, wskazuje na siebie. Chodźcie do nas, bądźcie z nami, wspierajcie nas. I my. I tu jest, no niestety... Nie ma nauki o krzyżu. Nie ma. Znaczy to jest, chwała Bogu to jest. To nie jest tak, że tego nie ma, bo tak jak mówimy, spośród tego zamętu świata Bóg zawsze miał i ma i będzie miał do samego końca swój Kościół. Zawsze ma tych 7 tysięcy wiernych, którzy nie skłonili kolan przed Baalem. Ale ja mówię o tym Kościele takim nominalnym, tak, co się jakby często słyszy właśnie, tak, że nawet jak są te ewangelizacje, tak, no nie wiem, co wy słyszycie, ale ja słyszę, no chodźcie do nas. Tak. W sensie, do nas to gdzie, tak? No niestety, to jest ta tendencja kościelna. Nie przyjdźcie do Chrystusa, tylko chodźcie do nas. Tu macie adres. Chodźcie teraz do nas, do kościoła. To są takie, ja nie wiem, no może nawet się tego nie... nie wiem, może właśnie nawet się tego nie widzi, bo... Z jednej strony wydaje się to oczywiste, tak, że no są te miejsca, gdzie, no jak to, no używam potocznego języka teraz, są miejsca, gdzie Kościół się zbiera, tak, i człowiek, który się nawraca, teoretycznie do takiego miejsca powinien trafić, żeby chociażby był jakoś tam zaopiekowany. Ale praktyka pokazuje, że no, wygląda to jak wygląda właśnie. właśnie, tak? Może zostać takim samym letnim chrześcijaninem, który, no chrześcijaninem nawet nie wiem właśnie, czy to, jak to nazwać w ogóle, tak? Który po prostu w niedzielę będzie chodził do kościoła, jestem zapisany, oni mnie pochowają i no tak mówię, dużo jest takich niestety. No więc tutaj właśnie potrzeba nam właściwego zrozumienia Kościoła jako wspólnoty ludzi, którzy należą do Chrystusa, a nie jako wspólnoty należących do Kościoła i którzy funkcjonują dla Kościoła i realizują wizję Kościoła i jakby Kościół zajmuje miejsce Chrystusa. To jest niebezpieczeństwo i zagrożenie i niestety smutna historia, którą widzimy na przestrzeni wieków. Co gorsza, właśnie te poglądy nasze tradycje, nasz sposób wielbienia Boga z czasem staje się tak ważny, że wszystkich innych, którzy tak jak my nie myślą i tak jak my się nie zachowują, zaczynamy ich postrzegać jako wrogów. Nie patrzymy już, czy oni należą do Chrystusa, czy my należymy do Chrystusa, tylko że się z nami nie zgadzają, że już tak jak my się nie zachowują, no to już są po jakiejś drugiej stronie barykady i to jest no, dramat. Łukasz, odezwij się. Nie, my jesteśmy. No, witajcie. Witaj, Łukasz, bo tutaj szumisz, ale nie słychać cię było. Nie słychać? Teraz już cię słychać, teraz tak, mów, bracie, mów. Dobrze. No, się przysłuchuję i no, tak mnie trochę ten werset też bardzo porusza. Chciałem się tu z wami tylko dorzucić trochę, jak to widzę. Chodzi mi o ten werset 17. Od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Powiem wam szczerze, że no, to jest mój jeden z bardziej ulubionych wersetów. Bardzo mnie dotyka. I on osobiście mnie skłania i buduje w tą stronę, żeby się właśnie skupić na tym, co się wydarzyło i dzieje w Królestwie Niebios, a nie tyle, co się dzieje na świecie w związku z tym, co tutaj przyniósł Chrystus i dobra nowina niesie, ale właśnie to, co się dzieje w Królestwie Niebios. I na co chciałem też jeszcze zwrócić uwagę, tak jak ja to rozumiem, tu jest napisane: od tego czasu zaczął Jezus głosić i mówić: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I tak jak to widzę, to w ogóle treścią Ewangelii, właśnie od samego początku, tak tu od teraz do samego końca, właśnie było to, czyli upamiętanie się i przybliżenie się Królestwa Niebios. No, dla mnie to jest piękna prawda. To wcześniej było niedostępne jakby dla człowieka, no bo no jeszcze nie był ten czas zaplanowany przez Pana Boga. Ten czas już przyszedł wraz z przyjściem Pana Jezusa i my przecież, i Pan Jezus całą swoją służbę właśnie to głosił i to umożliwił i my dzisiaj głosimy to samo. W Ewangelii Łukasza jest napisane na koniec: a w Jego imię ma być głoszone upamiętanie i odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, zaczynając od Jerozolimy. To jest takie proste, nie? Że dlatego mnie to tak bardzo buduje, bo widzę, że to jest właśnie treścią Ewangelii. Pamiętanie się i Królestwo Niebios. To po prostu nie ma wejścia do Królestwa Niebios bez pamiętania i to dotyczyło i Żydów, jakby i nas z Bogiem, i w ogóle każdego jednego człowieka, no bo Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Trzeba się upamiętać jakby i wtedy jest dostępne to Królestwo Niebios. I to Królestwo Niebios jest dla każdego, kto się upamięta. Ja wiem, że no, są kościoły, w świecie jest dużo ludzi, którzy gdzieś to wyznają albo myślą, że są, ale to jakby no, to nie ma znaczenia, jeżeli nie ma tego prawdziwego upamiętania, o którym czytamy dalej w Ewangelii. No, to tak chciałem dorzucić trochę, bo mnie to bardzo dotyka. Co, nie wiem, co myślicie o tym, upamiętaniu. To jest, myślę, też coś, co musi być stałym poselstwem Kościoła. To nie jest tylko wstęp do Kościoła, ale wiemy, że na całej naszej chrześcijańskiej drodze powinno nam to poselstwo towarzyszyć. że my wciąż mamy powody, czy wciąż jesteśmy wzywani do opamiętania się, do badania naszych dróg, czy trwamy w Chrystusie, czy wydajemy owoc godny opamiętania. To jest poselstwo, które widzimy, Pan Jezus kieruje do swojego Kościoła, później w Księdze Objawienia. W ostatniej księdze, tutaj mamy pierwszą księgę Nowego Testamentu i to poselstwo opamiętajcie się powtarza, ale jak otworzymy ostatnią księgę Nowego Testamentu, to pięć razy do siedmiu zborów Jezus mówi opamiętaj się, opamiętaj się, opamiętaj się. Czyli pięć zborów potrzebuje opamiętania. Tylko dwa zbory nie potrzebują się opamiętać, a pięć potrzebuje z siedmiu. Więc widzimy, że to nie jest poselstwo tylko do tego świata, które mamy głosić, ale to jest poselstwo, którego my potrzebujemy na całej naszej chrześcijańskiej drodze, kiedykolwiek zaczynamy zbaczać z tej drogi, kiedy zaczynamy oddalać się od Chrystusa, kiedy zaczynamy gasnąć, kiedy nasze serca zaczynają ziębnąć, kiedy sprawy tego świata zaczynają nas zbyt frasować i za wiele poświęcamy się rzeczom, nawet takim codziennym, jak praca, jak rodzina, jak po prostu doczesne sprawy. Tutaj musimy ciągle mieć Królestwo Boże na pierwszym miejscu, a jeśli ono nie jest na pierwszym miejscu, to musimy się opamiętać. Więc to jest, jeśli chcemy być w Królestwie, to wierzę, że będziemy wielokrotnie się opamiętywać i będziemy potrzebowali tego poselstwa i obyśmy usłyszeli, obyśmy przyjęli to poselstwo. I tutaj w tym sensie właśnie mówię, że ja ciągle powtarzam naukę, czy klasę, czy tam. Mm-hmm. No tak, ale tutaj wierzę, że mamy, mam nadzieję, kolejne opamiętania się do wykonania. To nie jest tak, że z jednej rzeczy się opamiętujemy całe życie. Tak, że, nie wiem, jak to jest u Was, ale na przykład u mnie, no ja się łapię też na tym, tak, że powiedzmy odrabiam jakąś lekcję i już nawet już ją odrobiłam i powiedzmy, nie wiem, odrabiam jakąś kolejną lekcję i za jakiś czas się łapię na tym, że znowu muszę wrócić do tamtej lekcji, bo znowu widzę, że no zapomniałam, znowu robię te same błędy, nie? I to są takie rzeczy, które mam wrażenie, że jakby ciągle i ciągle i ciągle. To jest nasza natura. Słucham? To jest nasza natura, która powoduje, że odstępujemy od wzorca takiego idealnego. Nie? Wiemy, znamy, ale jednak w tym życiu, w tym chaosie, no jakoś tak bledną po pewnym czasie te rzeczy, których się nauczyliśmy, które przyjęliśmy, one, jeśli nie będziemy do nich wracać, to są zapominane, nie? Są gdzieś odsuwane. I no właśnie, a nie mają być zapominane. Wiecie, to ja tak zapamiętałem, tylko jedne dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, Jezus to mówił do narodu, który uważał się za Boży naród. Więc to było dla nich szokiem, że usłyszeli słowo pamiętajcie się. Ale to słowo oznaczało, że z nimi jest coś nie tak. Paweł wspomniał o tym liście do siedmiu zborów. Jak patrzymy do zboru w Efezie, oni wszystko mieli w porządku. Tak myślę. Ale brakowało im pierwszej miłości. Znaczy oni uważali. Tak. Zresztą Jezus się chwalił za wiele rzeczy. Tak. A więc to słowo pamiętanie oznacza, że coś jest ze mną nie tak. Ale ono tutaj ma jeszcze głębsze znaczenie. To znaczy, że cały ten świat jest nie tak. Coś jest z tym światem nie tak, skoro ja się mam upamiętać i mam zerwać więzy z tym światem, mówię o duchowych więzach, my przecież nie rzucimy pracy nagle na dzień. Czy Łukasz nie wyprowadzi się z domu z pogardy dla tego świata i by zamieszka w lesie, no jak Abraham wyruszył. Nie o to tu chodzi. Ale tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy Jezus mówił, pamiętajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie, to mówi jeszcze jedną rzecz. Królestwo, skoro mówi, pamiętajcie się, bo blisko jest Królestwo Niebieskie, czyli to Królestwo Niebieskie nie ma nic wspólnego z tym grzesznym życiem. To znaczy, że żeby wejść do tego Królestwa, trzeba się upamiętać, czyli stwierdzić, że jeżeli Bóg wskazuje mi na grzech, że moje życie jest nie tak, przyznać się przed Bogiem, tak jak człowiek w nałogu, najpierw musi się przyznać, że jest alkoholikiem, narkomanem, czy jakimś innym naukowcem. Pierwsze, że przyznać się, tak, Boże, rzeczywiście jest źle. nie walczyć z Bogiem, nie walczyć z Bożym Słowem, żeś cały świat tkwi w złym, a następnie coś z tym trzeba zrobić. Nie? No, dalej nie będę tu mówił, czym jest nawrócenie, ale na pewno jest to skorzystanie z Bożej oferty. To nie jest tak, że Bóg mówił, pamiętaj się i radź sobie sam. Jeśli stwierdziłeś, że z tobą jeśli to zawołaj do mnie, wiele obietnic, że ja przyjdę i ci pomogę, ja zmienię twoje życie. Ty sam sobie nie poradzisz. Tak jak słyszałem, już nie będę mówił, to jakieś świadectwo życzenie mi, że on bierze na siebie grzechy z twojej żony. No bohater, dla mnie to jest absolutny bohater, tylko niewykonalne. Bo ja nawet z najmniejszym grzechem swoim sobie nie poradzę. I nie mam zamiaru brać kogokolwiek grzechu, bo oni sobie nie poradzę. Jak ja grzeszę w najdrobniejszej sprawie, ja już sobie nie radzę przewołać do Boga. No, różni ludzie są, ale to jest to, że Królestwo Boże nie ma nic wspólnego, to co Paweł powie, nie uczy się. Czy założymy cytacje, owacy, nie odliczą Królestwa Bożego. Królestwo Boże, dlatego, że Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z tym światem, nie mamy mieć żadnych złudzeń, musimy się pamiętać. No i tyle. I to, co Jerzy mówisz, że to wynika z naszej natury, że czasami, tak jak Asia mówi, zdarza nam się popełniać stare błędy, zapominać, gdzieś znowu zbaczać. No, na pewno nie mówimy tego, że tacy jesteśmy jako wytłumaczenie, jako usprawiedliwienie. To raczej jest stwierdzenie przykrej prawdy, że ten człowiek cielesny, zmysłowy musi być ciągle uśmiercany. On musi być ciągle wypierany z naszego życia. My nie zrobiliśmy tego raz na zawsze. Ale przepraszam, że przerwę, ale co wtedy z tymi słowami, że umarliście z Chrystusem? Tak. No właśnie, to jest... Umarliście czy nie umarliście? Umarliście z Chrystusem, to jest prawda. Teraz to musi być prawdą w naszym doświadczeniu. Czyli to się stało, gdy Chrystus umarł. Ale to umarł jest kwestia za... decyzji mojej codziennie, czy czego? Jeżeli Pan Jezus mówi do swoich uczniów, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że musicie codziennie zapierać się samych siebie i codziennie brać swój krzyż, to mówi o czymś, co nie jest jednorazowe. Mówi o czymś, co jest codziennym naszym doświadczeniem. I skoro nas uczy modlić się, byśmy wyznawali nasze grzechy, byśmy prosili o przebaczenie naszych grzechów, no to mówi to w kontekście codziennego chleba. Tak jak modlimy się codziennie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czy codziennego daj nam dzisiaj, tak samo mówi, módlcie się i odpuść nam nasze winy. Więc to są rzeczy, które są w Chrystusie w całej pełni. Kiedy On umarł, to czytamy, z Nim i my umarliśmy, co wcale nie oznacza, że nie mamy codziennie umierać, co nie oznacza, że codziennie nie mamy się zapierać samych siebie, że nie będziemy walczyć codziennie z naszą cielesną pożądliwością. Z jednej strony czytamy, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem i to jest prawda. Jesteśmy nowym stworzeniem. Teraz musimy przeoblekać się w Chrystusa i żyć w tym nowym stworzeniu. To nie jest tak, że to jest automatyczne, jednorazowe na całe życie. Wiemy, że tak nie jest. To jest prawdziwe, rzeczywiste, a jednak jest czymś, o co ciągle musimy walczyć. Dlatego Biblia mówi, że toczymy bój, duchowy bój. To nie jest sielanka, to nie jest po prostu leżenie na obietnicach Bożych, tylko to jest, są prawdziwe obietnice Boże, jest prawdziwa rzeczywistość w Chrystusie, co nie oznacza, że my to otrzymujemy i doświadczamy bez walki, bez bólu, bez zapierania się siebie. No nie, no właśnie do tego jesteśmy wzywani, by codziennie to czynić, by codziennie toczyć bój z naszym ciałem. Mogę jeszcze zadać pytanie. Czy to, że no jest napisane, że my umarliśmy wraz z Chrystusem, a was wtedy jeszcze nawet nie było na świecie, a jednak czy to nie jest w sensie, że my to jest prawdą na pewno. I tutaj, kiedy mówimy o tym doskonałym zbawieniu w Chrystusie, tak, ale na tym się nigdy nie możemy zatrzymać. To nie jest wszystko. Samego człowieka w tym sensie, że nie ma żadnego innego wyjścia jak dla tego człowieka, jak śmierć Jezusa Chrystusa i po prostu odkupienie w Jezusie Chrystusie. W tym sensie jakby, że jest to no, taki jednorazowy akt i właśnie dla wszystkich wtedy przez to też. To jest z pewnością... Od tego zaczynamy. To jest dobra nowina, że Chrystus dokonał wszystkiego. Pokonał grzech, pokonał świat, pokonał nawet naszego starego człowieka. On zwyciężył i teraz my w Nim mamy to zwycięstwo. To jest wielka prawda Ewangelii. Natomiast teraz jest potrzeba, by to była rzeczywistość. Znać i jej doświadczać. Teraz mamy wzrastać w Chrystusa. Dokładnie. Dokładnie. Nawet jeśli rozumiem, to za mało. Nawet jeśli dobrze zrozumiem, to jest zdecydowanie za mało. Teraz ja muszę w tym żyć. Ta prawda o Jezusie musi być moim doświadczeniem. Tak jak Jezus mówi, strumienie żywej wody muszą wytryskać z naszych serc. I tak długo jak tego nie ma, czy jest to tylko jakiś strumyczek, czy jest to tylko jakieś chwilowe, czasowe, jakieś uniesienie, to jest mało. To nie jest to, do czego zostaliśmy powołani i co nam Chrystus otwiera. Ale wiemy, że ci, którzy to osiągają, którzy mówią o tym doświadczeniu, to są ludzie, którzy rzeczywiście toczyli i toczą boje z ciałem, ze światem, z pożądliwością, z szatanem. I to jest wynikiem zwycięstwa w tych bojach. I jestem przekonany, że to jest bój każdego z nas do końca naszych dni. To nie jest coś, jeśli jest, oczywiście, jeśli jest, bo jeżeli nie toczymy boju, jeżeli nie toczymy tego boju, to znaczy, że w ogóle jesteśmy martwi, no, jesteśmy zgubieni. Jeżeli przyjrzymy się wielu ewangelizacjom, jak one wyglądają, no to dzisiaj to w ogóle jest tragedia, tak, gdzie po prostu tylko no, ale wiesz, co mi się podoba, co Łukasz powiedział. Zbawienie w Jezusie Chrystusie i czekasz na niebo, nie? Tak. No i to jest wielkie kłamstwo. Wiemy, że to jest kłamstwo. To jest iluzja. To, co mi się Łukasz powiedział, mi się podobało. Nie patrzmy na ten świat, tylko na Królestwo Boże. Na nim się skoncentrujmy. Tych przykładów to znajdziemy całe mnóstwo, ale tylko powiem jedną rzecz. Są dwie oferty. Jedna to jest przyjemność, rozrywka, taniec, w młodym wieku, alkohol, seks. Potem może się gdzieś człowiek zestarzeje, jeszcze zachoruje, ale w międzyczasie się nacieszy życiem. A druga jest oferta Boża. I drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 11 wersetu, tam nie będę tego czytał, można sobie przeczytać. Jest napisane, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Teraz parafrazuję swoimi słowami. Jeśli unikniemy skażenia, jest taki na tym świecie. I to są te dwie oferty. Albo korzystamy z oferty diabła i podoba nam się to życie, te rozrywki, to wszystko i brniemy w skażenie. Albo podoba nam się życie z Bogiem i korzystamy z oferty Bożej. I wtedy unikamy skażenia, jest taki na tym świecie, bo się duchowo rozwijamy. To, co Paweł powiedział, nawrócenie, czyli ten akt woli, że chce iść za Bogiem, to jest jedna rzecz. I wielu ludzi do końca sobie nawet nie zdawało sprawy, co oni mówią, jak się nawracało. Ale później z czasem, tak jak o tych glebach, niektórzy powiedzieli, nie, mi się życie w świecie lepiej podoba. I skorzystam z oferty, którą diabeł ciągle ma dla mnie. A niektórzy wytrwali w wierze i korzystali z oferty Bożej. Także polecam drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 11. Tam jest wszystko wyłożone. No. To jest praca. No, życie z Bogiem to jest praca. Nikt nie myśli, że to jest leżenie sobie plecami i brzuchem do góry. Słuchajcie, ja się tylko zastanawiam, tak trochę, nie? Czy trochę nie zmiksowaliśmy tematu jakby uświęcenia się i podążania za Bogiem, gdzie no, musi nam towarzyszyć upamiętanie, pokuta, ten krzyż, o którym Paweł mówiłeś, zapieranie się siebie, no bo to inaczej nie ma, to musi być ten kierunek, idziemy, jest nas coraz mniej, Boga coraz więcej. To jakby, no to musi być. Natomiast nie wiem, czy trochę tego nie zmiksowaliśmy z tym upamiętaniem, które tutaj jest zgłoszone w 17 wersecie, czyli to upamiętanie w sensie odpuszczenie grzechów, czyli takie no, wezwanie świata, ludzi przez Chrystusa najpierw, później przez tych, którzy poszli za Nim, do tego, żeby się upamiętać. I to jest taki, no, no nie chcę powiedzieć, że to jest jednorazowy akt, no jednak widzę, że to wiecie, to upamiętanie, pójście za Chrystusem, zrodzenie z góry, no to jest jednak coś takiego wyjątkowego, a później no, jest ta kwestia uświęcenia. I ja nie wiem, czy tu jest mowa o uświęceniu, a myślę, że tu jest po prostu o tym poselstwie. Tak jak mówię, tu jest napisane, że od tego czasu zaczął Jezus głosić. Czyli, że to jest treścią całego nauczania. Pamiętanie i przybliżenie się Królestwa Niebios. Nie, ale to tak, no mówię, takie wrażenie tylko. Myślę, Łukasz, że jedno jest z drugim ściśle związane, że uświęcenie jest prawdziwym owocem opamiętania. Jeśli jest prawdziwe opamiętanie, to tak jak Jan powiedział na początku, pokażcie owoce waszego opamiętania. To jest to, co Jan powiedział, bo ludzie przychodzili, aby się chrzcić. Tam nie jest to jasne, czy oni dawali się chrzcić, czy tylko przychodzili popatrzeć, jak byli chrzczeni, ale przychodzili do chrztu, czytamy. I Jan do nich mówi, wy plemię żmijowe. Mówi, pokażcie owoce waszego opamiętania. I co jest owocem opamiętania? Jest inne życie, jest inny kierunek, jest inne postępowanie. I o tym Jan im też mówi. Wy, którzy macie dwie szaty, a widzicie kogoś, kto nie ma żadnej, to dajcie mu tą drugą, którą macie. Wy, którzy pobieracie jakieś podatki, no nie pobierajcie więcej niż powinniście, tak? Nie wykorzystujcie swojej sytuacji, żeby gnębić waszych braci. Czyli mówi o konkretnych uczynkach, które dowodzą, że człowiek się opamiętał. I teraz, kiedy my jako chrześcijanie mówimy, że się opamiętaliśmy, a zaczynamy znowu postępować w sposób niegodny Bożych dzieci, no to co musimy zrobić? Musimy się ponownie opamiętać. Nie w takim sensie, że ponownie się nawrócić. Ponownie się nawrócić z tego, w czym odstąpiliśmy od Chrystusa, w czym okazaliśmy się niewierni Chrystusowi, w czym znowu wracamy na jakieś bezbożne, krzywe drogi. I tutaj, do starego życia, nie? Do tak, starego Paweł, życia, ale, no. Paweł, ale mi chodzi o to, wiesz co, co głosimy światu bardziej tutaj, bo ja to rozumiem wszystko, co ty mówisz i mówię amen. Tylko mówię, o czym tutaj jest napisane. Jak taki przykład dam, jak idę do świata, do człowieka ze świata, no to nie mówię, mówię, wiesz, no, przestań palić papierosy, no tak, albo nie wiem, przestań pić, albo zmień swoje życie, tylko mówię mu, słuchaj, przyszedł taki król, tak. Przyszło królestwo niebios i ty musisz się upamiętać, człowieku, musisz się odwrócić od tego świata i zwrócić się wiarą do niego. To będzie zupełnie inne poselstwo o upamiętaniu, niż będę miał na przykład, nie wiem, do ciebie, tak, jako mojego brata, który będę widział, że wiesz, wróciłeś do jakichś starych rzeczy i ci przyjdę i powiem, ty, no co ty w ogóle wyprawiasz? Przecież ty mówisz, że ty jesteś uczniem Chrystusa, przestań natychmiast to robić, musisz się upamiętać. Nie? Wiesz, o jaką różnicę tak, tutaj chodzi. Tak. I z pewnością jest pewna różnica, ale znowu też jest pewne podobieństwo, bo jeżeli rozmawiasz z człowiekiem tego świata, który się przed tobą chełpi swoimi grzechami, bo tak jest, że ludzie tego świata się chełpią swoim sprytem, złodziejstwem, cudzołóstwem, różnymi rzeczami się chełpią bezbożnymi, to my, głosząc im Chrystusa i wzywając ich do tego, żeby uwierzyli w Pana Jezusa, jednocześnie wzywamy ich, by się odwrócili od bezbożności, by zerwali z grzechem. To są ściśle związane ze sobą pojęcia. Jest napisane, niechaj każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, odwróci się od bezbożności, odwróci się od nieprawości. Więc tutaj, kiedy widzimy głoszenie Ewangelii, to ona ma w sobie tą koncentrację na Królu, ma koncentrację na Ewangelii, która mówi, Chrystus umarł za twoje grzechy. Ale to, że On umarł za twoje grzechy, oznacza, że ty musisz wyznać swój grzech. Musisz odwrócić się od swojego grzechu i wierzyć w Chrystusa. Czyli tutaj jest pewne też podobieństwo, które właśnie widzimy brak tego często dzisiaj w tych ewangelizacjach. Że nie widzimy tam wzywania ludzi do pokuty, czyli opamiętania się, wyznania grzechu, odwrócenia się od bezbożności. Mówi się im tylko, uwierzcie w Chrystusa, przyjmijcie Chrystusa. Ludzie nie rozumieją w ogóle, co się za tym kryje. Myślą, że to znaczy powiedzieć ustami, przyjmujecie Jezu, przyjmujecie Chrystę. I to oczywiście jest tylko częścią tego, co to znaczy, ale to nie jest wszystko. W tym się wiąże to, że się wyrzekamy naszej władzy w naszym życiu, wyrzekamy się grzechu, któremu do tej pory służyliśmy. I prosimy Boga, by nam przebaczył nasze grzechy i wyzwolił nas z naszego grzechu, byśmy już nie żyli w grzechu. I to widzę tutaj wielkie podobieństwo do doświadczenia chrześcijan. Ciągle się do tego wzywamy. Bracia, siostry, pokutujmy, jeśli grzeszymy. Odwróćmy się od grzechu. Nie tkwijmy w jakiejś bezbożności jakiejkolwiek, czy to religijnej jakiejś próżności, letniości, czy jakichkolwiek bezbożnych rzeczach, które robią ludzie tego świata. Ja tylko wspomnę, Jan Chrzciciel, kiedy głosił pamiętanie, on mówił o konkretnych rzeczach. Temat wiersza, ty niech się podzieli i tak dalej, nie pobierajcie rządu ponad to, czy płaty ponad rząd, który macie i tak dalej. Pan Jezus, kiedy mówi do bogatego młodzieńca, mówi, sprzedaj wszystko, co masz, i ci naśladuj mnie. Takich przykładów, gdzie upamiętaniu Królestwie Bożym towarzyszyły konkretne jakby Boże wymagania, jest całkiem dużo w Biblii. Bo różni ludzie różnych rzeczy potrzebują usłyszeć, ale przede wszystkim muszą zobaczyć, że ich pozycja wobec Boga jest żadna. I dlatego Bóg czasami pokazuje człowiekowi, nawet niewierzącemu, konkretne rzeczy, które powinien zrobić. To ułatwia nawrócenie. Czasami właśnie tak jak bogatemu młodzieńcowi, sprzedaj wszystko, bo to był jego problem. Innych ludzi może to nie jest problem, ale jego to był. Więc, a czasami właśnie o chrześcijanach jest napisane, że zapomnieli, że zostali oczyszczeni z dawniejszych grzechów, jak Paweł mówi, czasami trzeba przypomnieć Ewangelię, przypomnieć, że Chrystus umarł za nich. To są różne sytuacje. Masz rację, Król Chrystus jest w centrum, ale naprawdę temu towarzyszą różne Boże wezwania. Zawsze człowiek jednak powinien, Bóg tak przynajmniej chce, jak ja czytam Ewangelię, być świadomy, że ktoś musi z tym życiem uczynić, jakąś decyzję podjąć. Ten celnik Zacheusz, on od razu wiedział, co ma zrobić. Panie, jeżeli ukradłem, to zwrócę do się w 14. On mówi, ja skończę z tym złodziejstwem, krzywdzeniem ludzi. Tak. I to poselstwo dzisiaj też do wierzących przecież też. Chrystus jest cały czas na pierwszym miejscu, musi być. Kiedy dzisiaj głosimy Królestwo Boga, to głosimy wierzącym co? No Chrystusa, Jego wspaniałość, Jego miłość, Jego moc. Paweł, tak samo. Przepraszam, wierzący Chrystus jest w centrum. No jest, ale wiemy, że czasami, tak jak w jednym ze zborów, znalazł się za drzwiami. I Pan Jezus mówi, oto stoję i kołaczę, tak? Kto usłyszy mój głos i wpuści mnie, no to przecież mówi to do zboru w Laodycei. Tam Chrystus został za drzwi wyrzucony i oni przecież, a co na początku mówią o sobie? Mówią, że są bogaci, mówią o sobie, że nic im nie potrzeba. Są pewni, że oni dobrze stoją, że są duchowo, że stoją naprawdę mocno w Panu. A Jezus mówi, nie wiesz, żeś ślepy, żeś nagi, żeś pożałowania godzien biedak. I Chrystus mówi, ja stoję na zewnątrz. Stoję i kołaczę, żeby ktoś mnie wpuścił. Za 10 minut kończymy. Także zobacz, do jakiego stanu może... I teraz pytanie, czy to był Kościół Pana Jezusa? No tak. Przecież... Nie, ale pytanie, czy oni byli w danym, w tym momencie wierzący. No bo właśnie Chrystus mówi, że nie. Wiesz co, no, mówi do anioła, zboru w Laodycei napisz. Czyli mówi nadal do jednego ze swoich siedmiu kościołów. Mówi o świeczniku i tam też Laodycea się znajduje. Czyli on jeszcze ich traktuje jako kościół, chociaż już tak odległy, chociaż już tak odpadły, chociaż tak letni, a jednak no, do nich mówi jak do swojego ludu. Mówi, wróćcie, opamiętajcie się, otwórzcie mi drzwi. Nie gódźcie się na tą letniość, która jest między wami. Więc tutaj znowu wzywa ich do opamiętania. Mówi, opamiętajcie się. Nie jakoby oni go w ogóle nie znali, nie jakoby oni nic o nim nie wiedzieli. Oni wiedzieli o nim, teoretycznie wiedzieli i prawdopodobnie mieli jakieś stare doświadczenia z Chrystusem, które niestety zbladły, które niestety zatraciły tą świeżość, którą kiedyś miały. Albo zatracili, albo no, tak właśnie jak mamy być mądrzejsi o te historie starotestamentowe, też jest taka historia, że znalazłem cię we krwi, omyłem, oczyściłem, ubrałem, przyozdobiłem i co? I zaufałaś swojej no, tam piękności, czy coś takiego, tak? Może być bardzo podobny, tak? Wiadomo, z tych grzechów odmył, z tych brudów, że oni się w ogóle nawrócili, dostali być może jakieś dary, różne rzeczy, nie wiem, czy nawet coś tam im się działo i tak właśnie wpycha, że aż Pan Jezus nie był im potrzebny. Więc tutaj na pewno jest, jeśli chodzi o wierzących ludzi, myślę, że tutaj kładziemy tak samo akcent pierwszorzędny na Chrystusa. No bo jeżeli nie wywyższymy Chrystusa, jeśli o Nim nie będziemy mówić, o Jego mocy, o Jego wspaniałości w naszym życiu, no to do czego mamy wzywać chrześcijan? Żeby zakasali rękawy i się poprawili? No nie, do tego ich nie możemy wzywać, bo wiemy, że to jest zgubne, że to nikogo nie zmieni. Oni potrzebują na nowo zakochać się w Chrystusie, potrzebują na nowo uniżyć się przed Nim, na nowo potrzebują prawdziwie uczynić Go swoim Panem. I jeśli to nastąpi, no to nastąpi odnowa, nastąpi przebudzenie. Jedną rzecz tej Księgi Objawienia do siedmiu zborów, a dzisiaj z Pawłem w 100% zgadzam, dlatego się wstępiłem, przepraszam, ale jak się patrzy na ten list Księgi Objawienia do siedmiu zborów, to zanim cokolwiek Jezus powie do tych ludzi w tym zborze, czy do tego, czy do tego, on się nie prezentuje jako kogoś. Tak. To, co Paweł mówi, cały pierwszy rozdział. Tak, na pierwszy rozdział i później każdy początek z tych listów, tak. Jezus objawia im. Ja jestem. I daje, to warto przeczytać. No. Tak. Także Paweł ma w 100% rację. Nawet w Kościołowi Chrystus niestety musi się objawić, musi przypomnieć o swojej chwale, bo żyjemy w ciele. Ja. Słuchajcie, to jest jasne, że jeżeli mówimy o Królestwie Niebios, to mówimy o Królu. Mm-hmm. A jak poznajemy Króla, to rozumiemy, że Królowi są różne rzeczy miłe, inne są niemiłe. I w ten sposób Jego poznajemy jakby i, no i chcemy być tacy jak On, tak? Pamiętaj, jakby przybliżać się do tego wzoru. No to jest absolutnie jakby wpisane w to wszystko. Tak, tak. Amen. Jak najbardziej. Chrystus i dla świata, i dla Kościoła, nie? Tylko co innego, mówię, mi tylko chodziło o to, że co innego głosimy światło, a co innego sobie, nie? W innym, znaczy to samo, ale w innym jakby trochę charakterze, z innym nacisku. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tej ewangelizacji, o której tam Paweł wspomniałeś, w której nie ma upamiętania się, to właśnie chciałem powiedzieć w kontekście tutaj rozważania tego wersetu 17, że to nie jest ewangelizacja. No tak. Ewangelizacja zaczyna się od upamiętania i cała Ewangelia mówi o upamiętaniu i się kończy jak Menona, no, przez upamiętanie do życia. Nie? To nie ma, to nie jest ewangelizacja wtedy. Chrystus mówi, nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przez mnie. Tyle, jeden jest pośrednik. O tutaj pisze, u nas na ścianie pisze. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 1 Tymoteusza 2:5. Więc tutaj to głoszenie Chrystusa jest też związane z tymi wszystkimi wyznaczonymi przez Chrystusa zasadami. Bo możemy głosić innego Chrystusa, prawda? Możemy głosić Chrystusa kochającego wszystkich bez względu na to, jak żyją. Możemy głosić Chrystusa, który jest tak srogi i tak wymagający, że potrzebujemy jeszcze kogoś, kto nas przed tym Chrystusem uratuje. Jak katolicy głoszą Maryję, która musi wstrzymywać jego rozgniewaną dłoń, która jest gotowa nas wszystkich zabić. Więc można głosić fałszywego Chrystusa bez tych wszystkich rzeczy, których Chrystus nauczał. I w tym momencie, jak będziemy śledzili, a myślę, że to znamy wszyscy, to nie to, że coś nowego, ale przypominamy sobie to, co Pan Jezus naucza w Ewangeliach, no to widzimy, że to nie jest tak, że mówimy tylko o Jego osobie i o Jego dziele. To jest oczywiście centralną kwestią, ale gdy mówimy o życiu w Chrystusie, naśladowaniu Chrystusa, posłuszeństwie Chrystusowi, panowaniu Chrystusa, no to musimy wiedzieć, jakie są wymagania tego Króla wobec nas. Jakie też przez Niego jest zaopatrzenie, byśmy byli w stanie sprostać tym wymaganiom. Więc to są te aspekty Królestwa, które winniśmy głosić, tak jak Pan Jezus to czynił. On głosił Królestwo, a potem wyjaśniał. To Królestwo jest podobne do tego. A to Królestwo wygląda tak. A w Królestwie tak się sprawy mają. Nie tak jak w świecie, nie tak jak wśród bezbożnych. Więc tutaj to są te różne aspekty opamiętania i Królestwa Bożego w nas. Oczywiście, kiedy mówimy o ludziach odrodzonych, kiedy mówimy o ludziach, którzy poznali Chrystusa, to już budujemy na pewnym fundamencie, którego no, nie mamy, gdy mówimy temu światu. Więc idąc do tego świata, rozpoczynamy od tej właśnie ciemności. Rozpoczynamy od kompletnego chaosu w ich zrozumieniu Boga, wymagań Bożych, zbawienia, grzechu. To są dla nich wszystko koncepcje, które oni mają poprzekręcane przez... No, to jest ciemność właśnie. To jest ciemność, w której my musimy przyjść z tą światłością i w ogóle rozświetlić tą światłość, tą dobrą nowiną o tym, co Jezus dokonał. I to już z wierzącymi ludźmi, to, że tak powiem, już mamy przerobione. To już mamy, zakładamy, że to oni wiedzą. Trzeba teraz robić kolejne etapy, nie? Więc tutaj wiadomo, w tym się na pewno znajdujemy pewne różnice, chociaż czasami niestety wierzący dochodzą do tak tragicznego stanu, że trzeba od nowa im wykładać podstawy Ewangelii, że albo, no tak jak pamiętasz, Łukasz, jak żeśmy rozmawiali, że ileż to takich jest właśnie dzisiaj kościołów, w których wszystko jest tak gdzieś zagmatwane, gdzieś tak jest pokręcone i pozbawione tych fundamentów, że masz ludzi, którzy ileś tam lat czytają Biblię, ileś tam lat gdzieś uczestniczą, ale podstaw nie znają, totalnie nie znają Ewangelii. Więc niby już są wierzący, niby ochrzczeni, niby coś już reprezentują w jakiejś wiedzy biblijnej, ale duchowo to jest totalna pustka. Potrzebują... Daleko od Króla. Dokładnie. Nie znają Króla. Nie mają w sobie życia Bożego. W ogóle no, są duchowo martwi, mimo iż religijnie, kościelnie coś reprezentują. Więc wtedy wiemy, że musimy wrócić do podstaw. Nie? Tak jak my. Musimy wrócić do podstaw. Tak. Jeszcze raz powiedz, Asiu. Nie wiem, czy to tak nie za daleko te martwi, biorąc pod uwagę właśnie Pan Jezus nie z tego świecznika nie sam nie utrąci, no to ja nie wiem, jak my byśmy ocenili taki kościół w Laodycei, gdybyśmy nie czytali tego listu. Czy to martwy, czy to nie martwy. Jak tam już Jezusa nie ma. No szczęście nie nam to oceniać, nie? I to Pan Jezus nam ocenił. Mówię o to, że my oceniamy to, co się dzieje wokół nas. I pytanie, czy nie zapędzamy się też za daleko, nie? Mówię, nie. Chyba chodziło o to, Pawłowi, nie? Że jak kogoś mamy bliżej, Asiu, nie? Tak. No, widzimy, czy ktoś tam no, kocha Pana, chce iść za Nim, nie? Czy nie? Tak, ja, to... ja mówię też może troszeczkę o własnych doświadczeniach, tak? Jakby no, opierając się na Słowie Bożym, na no, jak najbardziej, no nie wiem, jakimś tam podjętym wysiłku, żeby we właściwy sposób jakąś sytuację, nie wiem, rozsądzić, tak, czy jak to wygląda w świetle Słowa Bożego, powiedzmy jakąś tam ją rozsądzam, a mija czas i się okazuje, że no ale tego nie wziąłeś pod uwagę, tego nie wziąłeś pod uwagę, tego i tego jeszcze, tak, i ten obraz się zmienia, nie? Kochani, to jest temat rzeka jeszcze i pewnie go dzisiaj nie wyczerpiemy, a czas nam upłynął w tych naszych rozmowach, także jeszcze pomódlmy się i wrócimy, jak Bóg da, w środę do tematu, bo być może jeszcze właśnie pojawią się tutaj nowe jakieś refleksje, być może jakieś ilustracje też ze Słowa Bożego, więc zachęcam bracia, siostry, jeszcze ten temat nie zamykamy. Jeżeli będziemy chcieli, możemy do niego w środę wrócić. A teraz pomódlmy się jeszcze i pożegnamy się. Przynajmniej na tutaj w tej wersji komunikacji internetowej. Kochany Ojcze, jakże Ci jesteśmy wdzięczni za to wielkie zbawienie w Panu Jezusie, za Twoją miłość do nas, że ukochałeś nas mimo naszej grzeszności, mimo naszych zbuntowanych, oddanych szatanowi serc, naszego życia pełnego grzechu, pełnego błędów, pełnego pustej religijności, wiary w człowieka, wiary w organizację, wiary w nasze własne siły. Dziękujemy, że się nad nami zmiłowałeś, że w różny sposób do nas dotarłeś, że postawiłeś na naszej drodze jakichś innych ludzi, przez których mogliśmy usłyszeć o Tobie, mogliśmy w nich zobaczyć, Panie, coś nowego, coś innego, coś, czego nie znaliśmy. Dziękujemy, że nas wybrałeś i wyrwałeś z tego świata. Panie, pragniemy iść za Tobą, pragniemy służyć Tobie, pragniemy wzrastać w Tobie, pragniemy, byś panował w nas, w całym naszym życiu, we wszystkich sferach naszego życia, byśmy nie próbowali przejmować władzy, byśmy nie buntowali się, byśmy nie postępowali samolubnie, bez konsultowania się z Tobą, bez rozważania, co jest Twoją wolą. Panie, wybacz nam, prosimy, wybacz nam, kiedy zbaczamy z Twoich dróg, kiedy ośmielamy się odrzucać Twoje panowanie w naszym życiu. I daj nam łaskę wracać do Ciebie, kiedykolwiek zbaczamy z Twojej wąskiej drogi, kiedykolwiek przejmujemy ster w nasze ręce. Daj, Panie, byśmy to zobaczyli, daj, byśmy żałowali tego szczerze. Daj, byśmy prawdziwie od tego się odwracali i nawracali się do Ciebie, abyś Ty panował w nas, abyś Ty prowadził nas i aby Twoje królestwo ziszczało się w naszym życiu. Prosimy o to dla nas, prosimy o naszych braci i siostry, prosimy o te różne zbory, denominacje, grupy ludzi, w których było Twoje życie, w których była Twoja Ewangelia, w których było Twoje działanie, a w których dzisiaj jest oziębłość, w których jest odstępstwo, w których jest tradycja, w których jest pycha. Boże, wołamy, ratuj, ratuj, Panie, przemawiaj, tak jak przemawiałeś do Kościoła w Laodycei, w Tiatyrze i w tych innych zborach, gdzie tak było źle, gdzie było tyle grzechu. Boże nasz, wołamy dzisiaj, też przemawiaj, ratuj jeszcze. Boże, daj opamiętanie, daj pokutę, daj nawrócenie do Ciebie, prosimy. Prosimy, nie ustawaj, Panie, w zbawianiu ludzi z tego świata i ratowaniu tych, którzy się mienią Twoimi, którzy doświadczyli Twojej łaski w tym życiu. Prosimy, prosimy o Twą pracę, o Twoje zbawienie. Amen. Amen.